piața mea. Podo revine alături de Șușano, Edi Talen și Romeo Fantastic. Come on! Iubire cu tine, îmi place viața mea. Te voi iubi orice ar fi. Iubire în tine mi-a pus încrederea. Te rog nu mă dezamăgi. Edi Talen. Să te întâlnesc, totdeauna am visat. Viața te aștept. Am așteptat și văd că am meritat. Să te întâlnesc, totdeauna am visat. Și te-am întâlnit. Am așteptat și văd că am meritat. Iubire cu tine, îmi place viața mea. Te voi iubi orice ar fi. Iubire în tine mi-am pus încrederea. Te rog nu mă dezamăgi. În tine mi-am pus încredere.